رحيم. بات چل رہی تھی میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے، خوشگوار ازدواجی زندگی. سنا ہے نا لفظ خوشگوار ازدواجی زندگی؟ اللہ، پرسوں بھی بات عرض کی تھی میں نے کہ زندگی کو، اس زندگی کو بھی سیکھنا پڑتا ہے. یہ صرف چند بیانات سننے سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، باقاعدہ تربیت کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کسی سے اپنا تعلق بنانا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی کام سیکھتے ہو نا تو اس کے بعد کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اسے بیکار سمجھتا ہے تو سمجھتا ہے. عام مزاج یہی ہے کہ یار پتہ نہیں اللہ والے کیا، اللہ والوں سے تعلق بناؤ، علماء سے مشورہ کرو. بھائی نہ کرو مشورہ، زندگی بھی جہنم ہے اور آگے کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتے. بعض اوقات معاملات آتے ہیں لوگوں کے سامنے، یار اتنے مسائل ہیں، اتنا گھرا ہوا ہے، اتنی پریشانی میں ہے. تو پھر ٹھیک ہے، اس کا حل موجود ہے، لیکن کوئی آگے پوچھے تو بتائے نا مجھے. ایک آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹر کے پاس دوا موجود ہے اس کی، لیکن مریض آ کے دوا مانگے اور پھر دوا کھائے تو اس کو فائدہ ہوگا نا. لیکن کوئی آدمی اپنی بیماری پر خود ہی عاشق بن جائے تو پھر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی علاج نہیں. ٹھیک ہے بھائی، جاؤ جہنم میں، کس نے روکا ہے تمہارا؟ یہ کہا جا سکتا ہے؟ ذوق نہیں ہے اس چیز کا. اور اس میں شرماتے بھی بہت ہیں لوگ، پتہ نہیں اگر کسی سے مشورہ کر لیں گے یا کوئی بات پوچھ لیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کون سی قیامت ٹوٹ جائے گی. وکلا اپنے مشورے کی لاکھوں روپے کے حساب سے فیس لیتے ہیں، لاکھوں روپے کے حساب سے. یعنی بعض وکیل ایسے ہیں، آپ جا کے ان کے پاس بیٹھیں، کاؤنٹر آن کر دیں گے گھڑی میں، آدھے گھنٹے بعد کی، ایک گھنٹے بعد کی، اتنا بل بن گیا ہے، پیسے دے. بزنس کے لوگ مشورے لیتے ہیں بزنس کے گروؤں سے، ایک ملاقات کے 6 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے تک فیس ہوتی ہے ایک ملاقات کی. لیکن اللہ والے، علماء، یعنی بعض مسائل ایسے آتے ہیں دارالافتاء میں جن کو حل کرنے میں کئی علماء بیٹھتے ہیں، اور پھر بھی ان کو بعض اوقات مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. ایسے مشکل مسائل بھی ہوتے ہیں بعض، اور ان کی بھی کوئی فیس چارج نہیں کی جاتی، کوئی فیس نہیں چارج کی جاتی. لیکن یہ فری کے مشورے لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. سیکھے تو صحیح زندگی، پھر کہنا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے آنکھیں گل گئی، سمجھ میں آ گئی کہ زندگی کا سلیقہ کیا. یعنی کتنے لوگ ہمارے دوبارہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور آ کے کہتے تھے حضرت کاش کہ آپ سے پہلے ملاقات ہو جاتی. ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، انہوں نے کچھ، اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ والوں سے ہی سیکھی جا سکتی. آپ کسی دینی تحریک میں، جماعت میں موجود ہیں. دیکھو مولانا شاہ رخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، تبلیغ کے متعلق حضرت نے فرمایا کسی جگہ پر، ہندوستان میں ہی کسی مرکز میں حضرت کا بیان ہوا، حضرت نے فرمایا دیکھو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، یہ نافع تو ہے لیکن کافی نہیں. نافع کا مطلب یہ ہے کہ اس سے فائدہ ضرور ہوگا، آپ جڑ گئے، آپ بے نمازی تھے نمازی بن گئے، آپ نے 6 نمبر سیکھ لیے، آپ جا رہے ہیں، آپ کے ذریعے بھی بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کامل دینداری کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا گھر میں کیسا تعلق ہو، آپ کا بچوں سے کیسا تعلق ہو، آپ کا بیوی سے کیسا تعلق ہو. اب ظاہر سی بات ہے بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو کور نہیں ہو پاتے، اور تبلیغ میں اتنے علماء اس حساب سے جڑے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ آپ ہر ایک سے اس طریقے سے مشورہ کر سکیں. اور ظاہر بات ہے یہی بات سکھائی جاتی ہے کہ آپ جا کے علماء سے پوچھیں مسائل, وہاں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ آپ علماء کے پاس جائیں, اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور یہاں بھی امیر صاحب زبردستی کسی کو اس پہ بٹھا لیں تو بات ہے, ورنہ اس میں بھی نہ آئیں. حالت تو یہ ہے اس وقت, اس پہ بھی اس لیے ہے کہ وہ گھر سے ڈنڈا ڈولی کر کے لے آتے ہیں لوگوں کو, اس لیے بیٹھ جاتے ہیں آ کے تعلیم میں یا کبھی گشت میں یا کبھی سیروزوں میں چلے جاتے ہیں. ورنہ سچ بات یہ کہ اکثر معاملہ یہی ہوتا ہے کہ یہ ڈنڈا ڈولی کر کے لانا پڑا ہوتا ہے, ایسی ہی ہے نا, سیروزوں کی جماعت ایسی نکلتی ہے. تو یہ حالت ہے. اور ظاہر بات اللہ, یہ جو زندگی کا سلیقہ سیکھنے والی بات ہے یہ اس ترتیب سے نہیں سکھائی جا سکتی, اس کے لیے تو آپ کو خود اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا. اللہ والوں کے پاس یہ ترتیب نہیں ہوتی کہ آپ کو گھر سے اٹھا کے لے کر آئیں گے, اس میں فائدہ نہیں ہے نا. دنیا کا کون سا ڈاکٹر ایسا زبردستی علاج کرے گا؟ ظاہر بات ہے دوا دیں گے, پرہیز بتائیں گے, وہ آپ پرہیز کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا نا, نہ آپ دوا کھائیں نہ آپ پرہیز کریں تو فائدہ کیسے ہوگا؟ تو وہاں یہ ترتیب نہیں چل سکتی. اس میں تو یہ کہ آپ میں طلب پیدا ہو جائے, پھر آپ خود جائیں خود سیکھیں. تو حضرت نے فرمایا کہ نافع تو ہے لیکن کافی نہیں ہے, آپ کو اللہ والوں کے پاس جانا پڑے گا. اس لیے بعض اوقات جو لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے, علماء کے پاس نہیں بیٹھتے, اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے, مشورے میں نہیں دیتے, تو پھر کمی رہ جاتی ہے. تو وہ ساتھی تھے کسی اچھی جماعت میں, معروف نام ہے, اس کے اندر اچھا عہدہ تھا ان کا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ جماعتی ایک رنگ ہوتا ہے, اس میں جذبات میں آ کے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. بہرحال ان کی دوسری شادی ہو گئی, بعد میں وہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں کہیں بیعت ہو گئے, تو وہ بیچارے روتے تھے. ظاہر بات ہے بچے بھی تھے پچھلی بیوی سے, دوسری بیوی بھی اچھی تھی ماشاءاللہ, اس سے بھی ان کے بچے وغیرہ تھے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر حضرت سے میرا تعلق پہلے ہو جاتا تو میری وہی والی بیوی بچی رہتی, میرے کو اس پریشانی سے گزرنا نہ پڑتا جس پریشانی سے میں گزرا ہوں. تو بھائی یہ زندگی سیکھنی پڑتی, یہ شرما حضوری نکالنی پڑے گی, وقت کو فارغ کرنا پڑے گا, اور 50 کاموں کے لیے بھی تو ہم فارغ کرتے. اچھا, اس کے حوالے سے ایک دو اصولی باتیں سمجھ لیجیے, بی بیوی کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا. حدیث میں آتا ہے لا خیر من لا یالف ولا یولف, کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے جس نے محبت نہیں کی اور جس سے محبت نہیں کی گئی. ہاں بھائی نوجوان, جس نے محبت نہیں کی اور جس نے محبت نہیں کی گئی, عمومی محبت کی بات ہوگی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ترتیب یہ بتا رہی ہے کہ جب تک محبت دو گی نہیں تو ریٹرن میں کوئی محبت نہیں آئے گی. یہ اصولی بات ہے, اگر آپ اپنے بچے کو محبت نہیں دو گے تو بچہ آپ سے محبت نہیں کرے گا. ہمارے یہاں گھروں کے اندر ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ. اب وہ ساس چاہ رہی ہوتی ہے بہو جو ہے بیٹی بن جائے, اور بیٹی چاہ رہی ہوتی ہے کہ ساس جو ہے ماں بن جائے, دونوں طرف سے نہیں ہوتا. محبت دینے کے لیے دونوں میں سے کوئی تیار نہیں ہے. بھائی پہلے کچھ دن محبت دو گے تو محبت آئے گی نا. محبت اور نرمی, اسی طریقے سے حدیث میں اور بھی آتا ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ہر خیر سے محروم رہا. تو محبت اور نرمی میں نے دیکھا ہے ایک ایسے, یوں سمجھ لو ایسے, وہ کیا کیا کیا کہنا چاہیے, ٹول بولتے ہیں ہم, تو کیا بولنا انگلش والا ٹول, ہاں, ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے کسی بھی دل کو فتح کیا جا سکتا. ایک وہ ہمارے حضرت جی وہ سناتے تھے ایک حکایت یا لطیفہ, سمجھے کیا سمجھے اس کو, کہ ایک عورت جو ہے نا پیر صاحب کے پاس چلی گئی, کہا کہ میرا شوہر جو ہے نا وہ رام نہیں ہو رہا ہے, وہ پریشان کرتا ہی ہوں. تو کہا ٹھیک ہے میں تعویذ لکھ کے دوں گا, لیکن وہ تعویذ جو ہے پڑھا جائے گا شیر کے بالوں پر, تو شیر کے بال چاہیے مجھے. اب وہ چلی, اب وہ سوچتی کیا کریں, اب چڑیا گھر جاتی ہے, شیر کو جو ہے وہ گوشت ڈالتی ہے اس میں سے, ایک دن ڈالتی ہے, دو دن ڈالتی ہے, چار دن میں تھوڑا مانوس ہو جاتا ہے شیر. اب اگلے دن جب ڈالتی ہے شیر قریب آتا ہے تو جلدی سے وہ کر کے اور اس کے دو تین بال کھینچ لیتی ہے, اور کھینچنے کے بعد پیر صاحب کے بال آتی ہے حضرت یہ شیر کے بال لیے. کہا کہ جب تو شیر کو رام کر سکتی ہے, شیر کے بال لا سکتی ہے, تو تیرا شوہر تو شیر نہیں ہے. یہ مثال سمجھانے کے لیے بات ہے. لوگ رشتوں پہ انویسٹ نہیں کرتے, چاہتے پہلے دن سے جو ہے نا سب کچھ سیٹ صحیح ہو جائے. محبت, نرمی اور وقت اور برداشت جس کو کہتے ہیں، یعنی وقت گزارے بعض چیزوں، بعض چیزوں کا سوائے وقت گزارنے کا کوئی علاج نہیں ہوتا، میں ایسے جوڑے جانتا ہوں۔ دونوں طرف سے طلاق کی بات تھی، نہ لڑکی ایک سیکنڈ رہنا چاہتی تھی اور نہ لڑکا رکھنا چاہتا تھا ایک سیکنڈ، وقت گزار دی، دو چار سال پانچ سال لگے، اور آج ایک رات علیحدہ نہیں رہنا چاہتا۔ بعض چیزوں کا علاج سوائے وقت گزارنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا، خاص طور پہ اس طرح کے معاملات، بعض اوقات وقت گزرنے سے چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں، برداشت ہونی چاہیے۔ اس دن میں نے آخری بات اس پہ ختم کی تھی، بس بات ختم کر رہے ہیں انشاءاللہ، کل کچھ اور باتیں بھی کرنی ہیں، وقت بھی دن بھی ختم ہو گئے ہمارے پاس۔ اس دن میں نے آخری بات اس پہ کی تھی رشتے کے حوالے سے، کہ رشتہ کن بنیادوں پر کرنا چاہیے۔ اس میں ایک اہم بات یہ سمجھ لیں کہ بھائی اس میں کوئی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اس زمانے میں یہ بڑا مسئلہ، نہ لڑکا پوری بات بتاتا ہے، تنخواہ ہوگی 10,000 بتائیں گے 50,000، مکان اپنا نہیں ہے بولیں گے ہاں بھائی ٹھیک ہے وہ فلاں پلاٹ ہے، وہ بھی پتہ نہیں چائنا کٹنگ میں کون سا ہے، بولیں گے بنا لیں گے 2 سال بعد، وہ پتہ 20 سال بعد بھی نہیں بنتا۔ اور لڑکی والے بھی معاملات کو اس طرح گڑ مڑ کر دیتے ہیں، وہ بھی نہیں بتاتے صحیح چیز۔ اور جیسا آپ نے آگے رویہ رکھنا ہے وہ ساری باتیں پہلے سے طے ہونی چاہیے۔ اگر آپ بالفرض، بعض لوگ آتے ہیں کہ یار وہ لڑکی دیندار نہیں ہے، یا لڑکا پوری طرح دیندار نہیں، تو اس میں اصولی بات کہتا ہوں، دیکھیں دیندار نہ ہو لیکن دین بیزار نہ ہو۔ آپ اسے بتا دیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ ابھی آپ پردہ نہیں کرتی، لیکن ہمارے گھر پہ پردہ کرنا پڑے گا، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول ہو پردے والا، کیونکہ وہاں ماحول نہیں ہے، اس ماحول کی وجہ سے پردہ نہیں کر رہی۔ اب آپ کے گھر کے اندر بھی باقی جو بھائیوں کی بیویاں ہیں یا دیگر جو ماحول ہے یا آپ کی والدہ ہیں، وہ شرعی پردے کی پابند نہیں ہے، اور اس بہو کے اوپر ساری حکمرانی چلائیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقی یعنی شوہر کی بہنیں ہیں وہ پردہ نہیں کرتی ہیں، اسی طریقے سے اور جو گھر کی عورتیں وہ پردہ نہیں کرتی ہیں، اور آپ کہیں گے یا وہ نماز نہیں پڑھتی ہیں آپ کو وہ نماز بھی پڑھے، یہ اس طرح کے معاملات، یا آپ خود تو جو ہے وہ بد نظری کر رہے ہیں، سب کی بہو بیٹیوں کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی والی کو چھپانا چاہ رہے ہیں، وہ دیکھیں کہ آپ کے اندر دینداری ہے تو اس کے اندر دینداری منتقل ہوگی، ایسے دین منتقل نہیں ہوتا۔ کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے متعلق آتا ہے، ان کی بیوی جو ہے کسی اس کی تھی، کسی بڑے نواب کی بیٹی تھی، حضرت کے پاس آئی تو حضرت نے کہا کہ پہلی رات کو ہی حضرت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، حضرت نے کہا وہ اس نے کلوں کے حساب سے سونا دیتے تھے اس زمانے میں، سونے میں لدی ہوئی آئی، حضرت نے اس سے کہا کہ یہ کیا کرے گی پہن کے، خلافت تحریک چل رہی ہے وہاں پہ ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اس میں سارا صدقہ کر دو، سارا صدقہ کرو، ایسی ترغیب دی سارا صدقہ ہو گیا۔ اب وہ گئی ابا کے گھر، اب وہ سہیلیاں جب ملنے آئی، ارے دو انگوٹھی تو رکھ لیتی، کوئی بندہ تو رکھ لیتی، سارا ہی صدقہ کروا دیا۔ اب وہ یاد آ گیا کہ بھائی میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اب وہ رونا گانا ڈال دیا، ابا جی نے اور دے دیا، واپس گئی۔ لیکن اس وقت حضرت نے کوئی خاص قسم کی نظر فرمائی یا اللہ سے دعا فرمائی، بس پھر کیا تھا، وہ دوبارہ اتار کے دے دیا اور کہا کہ بس اب کوئی محبت نہیں ہے اس مال سے۔ اس طریقے دیکھیں آپ میں تڑپ ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ پھر نظام اس طریقے سے چلاتے ہیں، آپ خود کچے ہیں اور پھر چاہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں خود ڈھنگ سے بالکل نماز نہیں پڑھتے، بیوی آئے بیوی میری ایسی آئے جو بالکل مجھے وہ بنا دے، ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ قرآن کا اصول ہے، خبیثات الخبیثین والطیبات للطیبین، جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملات چلیں گے۔ دوسری اہم بات یہ سمجھیے کہ جب تک بچے میں ذمہ داری کا احساس نہ ہو اور جب تک وہ خود نہ کہے کہ میری شادی کر دو، اس وقت تک زبردستی کی نہیں کرنی چاہیے، اس کا بھی بعض اوقات نقصان ہوتا ہے۔ اور احساس ذمہ داری پیدا کرنی چاہیے بچوں میں بھائی، اور ذمہ داری کیسے پیدا ہوگی یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے بھائی، جب تک ذمہ داری ڈالو گے نہیں تو ذمہ داری اٹھانی کیسے آئے گی؟ آپ کا بچہ ہے 10 سال کا، آپ اس کو 500 روپے دیتے ہوئے ڈر رہے ہیں گرا کر آ جائے گا، تو بھائی آپ نے اس کو 500 روپے سنبھالنا نہیں سکھائے تو بیوی کہاں سے سنبھالے گا؟ بچوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالتے بالکل. اس پہ ذمہ داری ڈالو گے تو وہ ذمہ داری کو اٹھائے گا نا. اور ذمہ داری یعنی بالکل چھوٹے سے بچے سے اس کو سکھاؤ, یعنی جب وہ 10 سال کا بچہ ہے تو اس میں 10 سال کے بچے کی استعداد ہونی چاہیے. ہم نے اپنے بڑوں سے دیکھا, ہمارے والد صاحب بہت سی باتیں بتاتے, ہمارے دادا بتاتے تھے, کہنے لگے جب میں پہلی مرتبہ کما کے لایا تو میری عمر کوئی 8 سال تھی اس زمانے میں, کوئی پتہ نہیں 2.5 روپے بتا رہے تھے, کتنے بتاتے تھے کہ اتنے پیسے لے کر آیا, پھر اما نے جو ہے وہ بچوں کو چاول کھلائے. ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ہمارے دادا کا گیٹ جاری کا کام تھا, تو پہلی مرتبہ جب دادا جان نے ان کو پورا سپروائزر بنا کے بھیجا تو 18 سال عمر تھی, اور اس زمانے کے حساب سے آج کے حساب سے دیکھیں تو کئی 1,00,000 روپے کا کام, جس میں ساری لیبر کو دیکھنا, حساب کتاب کرنا, یہ وہ سب کام. حیدرآباد میں شاید گل پلازہ کے جتنے گیٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ سارے اسی کے لگے ہوئے. تو ذمہ داری آپ ڈالیں گے نہیں, یعنی ہمارے دادا بقول والی صاحب جب 20 سال کے ہوئے تو ہمارے دادا نے دکان پہ آنا چھوڑ دیا تھا, بالکل جا کے بس وہ سیاست ویاست پہ اس میں لگ گئے تھے. بہرحال یہ وہ تو ذمہ داری بہرحال ڈالنی چاہیے بچوں پر. آپ ڈالیں گے بچوں پہ اعتماد ہی نہیں کرتے تو پھر کیسے انہیں ذمہ داری اٹھانی ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, ساری بات ہے, کوئی لڑکی جا کے پہلے دن کچن میں کھڑی ہوگی تو پہلے دن تو گول روٹی نہیں بنائے گی, پہلے دن تو نقشے بنائے گی, یا نقشے بھی نہیں بنائے گی, اس سے بھی پہلے کچھ اور بنا دے گی. نقشے بناتے بناتے اس کو گول روٹی بنانا آتی ہے. اسی طریقے سے بچے نقصان کر کر کے کرنا سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دو, اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصية. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. وصلى الله تعالى على أمير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.